کیونکہ شور سے جان چھوٹی تھی. شکر اللہ. سب کراچی کو رسالہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ بند ہو گیا تھا. ایک فرید نام کا آدمی فرید, اس کا یہ تین سال کا رسالے کا رجا ہے. اس کو دیکھا سر تو بند ہو گیا, بند ہو گیا. صاحب کے ڈپارٹمنٹ کے ایک ساتھی بیٹھے تھے اعتکاف میں, لیکچرر, اس کا کیا نام تھا, وہ کہتے ہیں کافی عرصے سے ڈپارٹمنٹ میں, اچھا اس کا بھائی ہے. اسے میں نے کہا ہمارے پاس تو ہمیں رجسٹرڈ ہوئے ہیں پہلے سے, ہو سکتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں ہوں, جاتا آتا رہا ہوں لیکن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم آدمی جس ماحول میں زیادہ وقت گزارتا ہے اسی کا اثر اس کے باطن پر آتا ہے, اور ماحول کا اثر آدمی چار راستوں سے لیتا ہے, دیکھنے سے, سننے سے, بولنے سے, اور اسے سوچنے کی خود بیدار ہو جاتی ہے. آدمی کیا دیکھتا ہے, کس نظر سے دیکھتا ہے, ہر ایک آدمی ایک چیز کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے, دیکھتے ہی کس چیز کو دیکھا اس کو اس کے اندر ایک تحریک سوچ کی پیدا کر دی. یہ کہتے ہیں کہ رکھو کے لیے غیر محرم کا دیکھنا پرہیز کرنے والا نہیں ہے, غیر محرم نہیں دیکھنا باہر کسی کو پرہیز کرنی ہے. تھو کی پرہیز جو ہے تو وہ نظر کے غیر ضروری استعمال سے ہے پرہیز, چار کے آدمی غیر ضروری چیزوں کو دیکھے ہی نہیں, ٹانگے کو ایسے باندھتے ہیں نا تاکہ اس کو پستاؤ نظر آئے جو نظر آئے, اور کولو کے بیل کو آنکھوں کو مکمل بند کر لیتے ہیں, چل رہا ہوتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہیں وہ چلا گیا پشاور سے مشورہ پہنچ گئے, اور اس کے آنکھوں کو دوسری جگہ ہوتا ہے, اور اس کی اگر آنکھیں بند نہ ہوں تو ایک گھنٹے کے بعد پھر اڑتال کر لیں بھاگے. اس کی نظر کی پرہیز ہوتی ہے جس میں غیر ضروری چیزوں کو دیکھے ہی نہیں, جس چیز کو دیکھتے ہیں آپ اندر خیال پیدا کر دیتی ہے, اس کے بارے میں آدمی کے اندر خیالات کے قریب دوڑنا شروع ہو جاتی ہے, وہ آدمی کی سوچ کی قوت استعمال ہونا شروع ہو گئی, اور مشین جو استعمال ہوتی ہے اس کی سزاد گھٹنی جاتی ہے, جو مشین میں استعمال ہو سزاد گھٹتی ہے نا. سب سے مشکل کام سوچنا ہے, بولنا ہے, لکھنا ہے, تارا صاحب دماغ میں برین کے جو ایریاز ہیں تو یہ ایریا زیادہ ہے نا, ہاں جی یہ ایریا زیادہ ہے برین میں. کیونکہ انتقام زیادہ ہے. تن کا کتنا ایریا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک بٹا میرا خیال ہے, ہاں جی ایک بٹا تین ہاتھ کے لیے, ایک بٹا تین زبان کے لیے, اور باقی سارے بدن کے لیے. ہاں جی ہاں انگلی کے لیے, بالکل ہاتھ کا, لکھنا بولنا اور سوچنے کا تو پورا پھر ایک حصہ ہے. ہاں جی سوچنے کے لیے پورا ایک حصہ ہے. یہ آدمی کا وہ استعمال شروع ہو گیا اور ہمارا استعمال لگا نہیں ہو رہا ہوتا. ایک مزدور کو دیکھتے ہیں اس پر سوچنے لگ جاتے ہیں, دوسرے اس پر سوچنے لگ جاتے ہیں, تیسری کو دیکھتے ہیں اس پر سوچنے لگ جاتے ہیں, بعد میں فضول خیالات فضول سوچیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ باطن جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے, بدل رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے حضور سوچ لگنے سے, حضور بات کسی پڑھنے سے. اور ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کس نے غلط دیکھا ہے؟ غلط دیکھا غیر مارا کو چھوڑے, مگر غیر سے غیر ضروری اشیاء کو دیکھا, غیر ضروری اشیاء کو دیکھا, اس کے نتیجے اس میں غیر ضروری فطرت آئی اور غیر ضروری فطرت چل رہی ہے. اس کا قلب اس کا باطن استعمال ہو رہا ہے لیکن استعمال ہو رہا ہے لگن استعمال ہو رہا ہے اس کو فضول میں, استعمال ہو رہا ہے معصیت میں, معصیت میں فضول, اور کچھ نہ ہو تو لیانی میں استعمال ہو رہا ہے. لیانی نہیں ہو سی چیز جس طرح دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو اتنی دیر تو اپنے ذہان کو کسی اہم مقصد پر جمانے کی ضرورت تھی تاکہ اس کو اس کے ذریعے سے آخرت کی کسی کمائی ہوتی, بات نازم کا روشن ہوتا اور اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی ایک سکون حاصل ہوتا. کسی زندگی میں سکون حاصل ہوتا ہے, حضور لگا نشار کے نظر میں اضطراب, بات میں اضطراب آ جاتا ہے, پریشانی اضطراب آ جاتا ہے. تو میں کلاس میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں طلباء کو, یہ ایک عورت چیز کو دمے کا حملہ ہوتا تھا. اس نے گئی کسی صحیح ڈاکٹر سے علاج کری گئی, آج کل کے ڈاکٹر سے نہیں کہ فیس جیب کے پانچ روپے جیب میں ہو گئے, آدمی کو دو منٹ دیے اور دینے کے ساتھ پھر دس ٹیسٹوں میں لپسٹک پہ دے دی, اس پہ جا کر ٹیسٹ کرائے, اس کا معاہدہ ہوتا ہے کیسا نشان ہوتا ہے, سب کو کرنا ہی نہیں, پھر مطلب آدمی کو سر دینے کے لیے کرنا ہوتا ہے, پیسے آ جائے آپ کے آگے ہمارے آگے کر لیں گے, کتنے پیسے آپ کے اتنے ہمارے ہیں, اور پھر آگے آدمی تو کوئی صحیح ڈاکٹر کے پاس گئی, اس میں سے پورے علاج کی کھوج لگائی, تو پوچھا تو اسے کہا بھی آپ کو یہ دمے کا ٹیک معلوم کرنا کہ یہ کس وقت ہوتا ہے, کس چیز سے ہوتا ہے, پورا ہفتہ آ کر غور کرتے رہنا, پھر میں چاہ کرنا جو غور کرتے رہی کرتے رہی, تو اس نے آ کر کہا جی اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں جب ڈرائنگ روم سے گزرتی ہوں نا تو مجھے آ گیا. میں کہا اب اس ہفتہ غور کرنا کہ ڈرائنگ روم میں کیا چیز ہے, تو اس سے آپ کو اٹیک ہوتا ہے. غور کرتے رہی کرتے رہی, اس نے کہا جی وہاں میری سانس کی تصویر لگی, اس کو میں دیکھتی ہوں, تو اس سے مجھے دن کا ٹائم دیا تھا, میں گھبرا جاتا ہوں, کہا خیال اندر آیا نا. اب اس کے ذہن میں اس کے بارے میں منفی خیالات تھے, جو تصویر سامنے آئی منفی خیالات شروع ہو گئے, اس کے بعد میں جنگ شروع کر دی اس کے ساتھ, بات میں جنگ شروع کر دی. آپ اتنی دیر اس کی معاشیت میں گزر رہی, مری ہوئی عورت کے جب بارے میں اس کو بات اس کے خلاف جو بات ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی. وہ اتنی دیر اس نے اس کے خلاف جذبات میں اپنے قلب کو استعمال کر لیا اور قلب پر ظلمت اندھیرا ہے. اتنی دیر اس نے مسلسل اپنے قلب کو تاریخ کرنے میں محنت مشقت کر لی. کیسی بات کرنی ہے نا, کسی کی برائی کا میں سوچتا ہوں, کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچتا ہوں, کسی کو نقصان پہنچانے کی میں شروع بندی کر رہا ہوں, بات نہیں کسی کو تو بات ان سے بدلنا چاہتا ہے, بات ان کا تاریخ ہونے سے بھی تو چاہتا ہے, نیا سال گیا بات ان تاریخ ہوئے اللہ سے دوری ہوئی, اور بات ان تاریخ ہو جائے تو اس کی بڑی لمبوں میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو نئے کمال کی توفیق سے لگ جاتا ہے, نئے کمال دانی سست پڑ جاتا ہے. سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہو رہے ہیں, سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ ہیں کہ یہ فقہ کے امام ہیں, امام ہوئے رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ان کا ایک زمانے میں سے ان کا فقہ سلسلہ ہے سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ. پھر جو ہے تو ایک سال جو ہے تو وہ ایک سال جہاد میں لگاتے تھے, اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے, اور ایک سال لے کر گھر پر کمائی کرتے تھے, اور باقی طرف سے تجویز اور دین کا علم پکڑانا اس میں کرتے تھے. اور دوسرے بزرگ کا نام بھول گیا کہ خدا الحمان میں شیخ لکھے ہوئے کسی کو یاد آ جاتا ہے, ان کے سارے اخراجات ان کے سلسلے کے یہ برداشت کر رہے تھے, یہ اب نماز فرضی کون ہے ان کے وہ اخراجات لا کرتے تھے, اتنے بڑے آدمی ہیں, اتنے بڑے فقیر, اتنے بڑے مجاہد, اتنے بڑے اللہ والے ہیں. تو کہتے ہیں میری 40 دن تاجر کی توفیق سے الگ ہو گئی, نہیں پڑھ سکتا, دعائیں مانگی اللہ سے, بڑی پریشانی پڑ جائے, یاد نہیں کیا ہو گیا. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے بان آدمی کے بارے میں دل میں سوچا تھا, آدمی رو رہا تھا, اس کو آپ نے دیکھا اور آپ نے دل میں کہا یہ ریاکار ہے, ریاکاری کا رو رہا ہے. تو اس عمل کی وجہ سے اس کی نوزل سے آپ کی تاجر کی توفیق سے لگ ہوئی ہے. بعد میں رو رہا ہے, رو رہا مجھے کیا کام کرے, میرا کیا فائدہ اس کے ساتھ بتانے کا, دنیا کا آخرت کہ اس کے بارے میں سوچوں غور کروں, نہیں. اور بعض آدمیوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی کے بارے میں انہوں نے کوئی کمنٹ ضرور دینے ہوتے ہیں, کوئی اظہار ضائع کرنا ہوتا ہے. میں ساتھ میں کہا کرتا ہوں دمے کا مریض ہوتا ہے نا, ایک راستے پر گزر رہا ہوں نا, دو آدمی لڑ رہے ہوں تو ایک کے ساتھ پارٹی بن جاتا ہے, گزرتے گزرتے ایک کے ساتھ پارٹی بنا ہوتا ہے, اور دل میں کل کہہ رہا تھا گرد آ جاتے ہیں نا کہیں ہمیں. اور اس ٹینشن کو اس کے اپنے اوپر لیا ہوا ہوتا ہے, بیماری کا سب ہوتا ہے. ہم تو کہیں سے گزر رہے ہیں, گاڑی میں گزرنا ہوتا ہے, نیچے لڑائی لگی ہوئی ہو, دل میں خیال آتا ہے کہ اب مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہے, ہمارے بھی دل میں کہ اس کو صحیح کر سکیں, خیال پیر لا سکیں, کیا کریں گے, کیا ہے سفر ہے, تو مجھے دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ تم فضل فرما, یا اللہ شر کو خیر تم بدل فرما دیں, یا اللہ ان کے جھگڑے کو سلاشتی میں بدل دیں, چلے ہم سے کچھ نہ سکتا دعا کرتے جائیں. ایک بار ہے کہ ہمارا طالب علم تھا, اس کو لے کر آئے, کئی سائیکیٹرک مریض ہو گیا ہے, تو مجھے اس کے حالات پتہ تھے, جس کی اس کی شخصیت کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ کس طرح کی شخصیت ہے. کہا آپ آج کل کرتے کیا ہیں, اس نے کہا دیکھو نا جی, اتنی سخت تکلیف ہے لوگوں کو بلڈ کی, اور بلڈ ڈونیشن کی تنظیم میں کام رہا کر رہا ہوں, بلڈ کلیکٹ کر رہا ہوں لوگوں کے لیے, اور اس میں لگا ہوا ہوں, آپ کو دیتا ہے بلڈ کوئی نہیں دیتا ہے, ملتا ہے نہیں ملتا ہے, کسی کی ضرورت پوری ہوئی کسی کی نہیں ہوئی, کوئی دیتا ہے کوئی دلکارتا ہے کوئی برا بلا کیا تو کیا کہتے ہیں. اب یہ سارے سسٹرس کو لیتے لیتے آدمی سائیکیٹرک مریض ہو گیا. میں نے کہا دیکھیں مسئلہ آپ کو میں بتاؤں, ہمیں مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ ہے خالق, ساری مخلوق کا بیمار اللہ تبارک تعالیٰ خود ہے. جتنا ہمارا بس ہے اتنا ہم کریں گے, جو ہمارے بس سے باہر یا اللہ کرے مخلوق کا تیرے حوالے کیوں کریں, ہم کیا کریں. ہمارے ایک مہمان آئے تھے, میں عجیب عجیب قصہ سنایا, بتایا کہ ایک آدمی کاروباری آدمی ملتان گیا, وہ تھا کام کیا کاروبار کے سلسلے, اس کا کام اس کو رکنا پڑا, رک گیا, مسجد میں سے نماز پڑھی, نوافل وغیرہ پڑھ کر چلتا آدمی لگا ہوا ہے, تو لوگ چلتے گئے ایک آدمی رہ گیا تھا آخر میں, اس نے کہا آپ مسافر ہیں, اس نے کہا میں مسافر ہوں, اس کا اچھے چل کے جا کر اس کے لیے گھر سے تین روٹیاں ہمیں کرا دی, کھا لی اس نے, کھانا کھانے کے بعد رات کا اسی پر سکون نہیں رکھ پائی, حاجر تو خود بخود شام کھلی, پھر نماز پڑھی تو کل رات کی ایسی طبیعت تازہ ہے. تو دوسرے دن جو ہے تو اس کا کام تو ہو گیا تھا, لیکن ہے تو بڑا برکت تو رکھنا تھا, آج پھر ٹھہرتے ہیں, اس دن پھر ٹھہرا, پھر اس آدمی نے آ کر کہا کہ آپ ٹھہرے گئے, میں ٹھہرا ہوں, جا کر دو روٹیاں لے کر آیا, پھر کھایا اس کو, پھر رات کو بہت عجیب اس کے انوارات محسوس ہوئے. اس دن پھر ٹھہرا تو اس دن آدمی نے آ کر جو ہے تو اس کو ایک روٹی دی, بڑا لطف آیا. چوتھے دن اس نے آ کر کھا کے تیسرے دن سے ایک روٹی کو دی, لیکن سے کہا کہ حضرت صاحب ہمیں آپ مشقت میں لگا لیں, اور اس طرح کہ میں مزدور ہوں, ساری مزدوری سے تین روٹیاں ہماری ہوتی ہیں, ایک میری ایک گھر والی کی, ایک دو بچوں کی. میں نے گھر میں جا کے کہا ہمارا ایک مہمان مجھ سے مسافر ہے تو میں اپنی روٹی کو لے جاتا ہوں, گھر والے نے کہا میری بھی لے جاؤں, بچوں نے کہا خیر آج ہم نے نہیں کھاتے, لے جائیں تین روٹیاں آپ کے لیے لائے, دوسرے دن بچوں میں نہیں لا سکتے, ہم دو گھر والی اس میں لے کر لے کر آ گئے تھے. لیکن گھر والے نے کہا کہ مجھے بھی گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں, مجھے کو تو میں نہیں بتا سکتے, میں آپ کی روٹی لے کر آیا تھا, اور ہمارے بس نہیں اتنی بس سکتا نہیں, ساری مخلوق کا ماننے والا اللہ ہے. خیر پر خدار کو میں اس بار کو سمجھایا, سارے اس بار کو لے تو اس کی ٹینشن کی, اس ٹیسٹ کی بنیاد یہ تھی, اس کو کوئی دوائیوں کی ضرورت اس طرح کی ضرورت نہیں تھی, اس کو اس بار کو سمجھنے کی ضرورت تھی, جتنا ہم کر سکتے ہم کریں گے, باقی جو ہمارے بس سے باہر ہے اس کے لیے دعا مانگیں. عقید الرحمان نے بات کی ہوئی ہے کہ بہت کم مسائل ہوں انسان پر, سب سے پہلا حق اپنا اپنے بال بچوں کا ہے. میرا ایک چپراسی کا آیا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس طرح ہوا ہے کہ اس مہینے میں آمدنی بہت کم ہو گئی تھی, کل رات اس طرح تھا کہ گھر والی کو کھانا کھا لیا, بچوں نے کھا لیا, میں اگر کھانا کھاتا تو والدین کو کچھ نہیں دے سکتا, میں نے اپنا کھانا والدین کو دے دیا, گھر والی کو بچے دو بچے اور گھر والی اپنے سے والدین کو دے دیا, قربانی آدمی کرے اس بات. تو صورت بات کیا بیان کر رہے تھے انہوں نے, مضمون کیا تھا جی, اثرات آتے ہیں اس کے اثرات آتے ہیں, تو دوسری بات کیا تھی جی, آپ کو اپنے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو. ہاں, اور یہ تھا کہ آپ کے